Dzień dobry, witamy bardzo pięknie. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16 program trzeci, audycja popołudniowa. 11 dzień maja, jest piątek, przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Bardzo proszę. To nie jest najlepszy moment, mówię o odejściu Ryszarda Petru z Nowoczesnej, szefowa partii Katarzyna Lubnauer. Proces Nawalnego odroczony, krytyk Kremla został zatrzymany w czasie ostatnich antyputinowskich demonstracji. Jeden z pierwszych na świecie koncertów na smartfony w niedzielę w Filharmonii Śląskiej. Tutaj musimy bardzo wczuć się w nasze ciało, poczuć siebie bardzo. Ryszard Petru poza Nowoczesną nie będzie tworzył żadnej partii politycznej, przynajmniej do czasu wyborów samorządowych. Pytany przez dziennikarzy, czy stworzy nowe koło lub klub parlamentarny z innymi posłami, którzy opuścili Nowoczesną, dodał, że na razie będzie posłem niezależnym. I czuję to ze smutkiem i żalem. To są bardzo ważne dla mnie 3 lata, ale nasi wyborcy oczekują ode mnie i od nas wyrazistości, jednoznaczności i szczerości, a tego nie ma. Wielu decyzji nie rozumiem i nie mam na nie wpływu i często się z nimi nie zgadzam, ale przede wszystkim nie mogę brać odpowiedzialności za partię, na którą nie mam wpływu, zarówno w sferze programowej, jak i politycznej. Nie mogę odpowiadać za wynik wyborów samorządowych, jeśli nie mam wpływu na zawierane konkretne koalicje, nawet jako członek zarządu. To dla mnie przykry moment, komentuje szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Dodaje, że moment odejścia Ryszarda Petru nie jest najlepszy, bo to czas jednoczenia, a nie dzielenia. Ja myślę, że tu bardziej chodzi chyba jednak o emocje personalne niż o kwestie różnic programowych. Nowoczesna nie zmieni się, cały czas jesteśmy partią wolności zarówno gospodarczych, jak i wolności osobistych. To jest nasz cel, te liberalne wartości wnosimy do Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer dodała, że ma nadzieję, iż może jeszcze kiedyś będzie współpracować z Ryszardem Petru. Jesienią będzie gotowe rozporządzenie o czystych nośnikach, zapowiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dokument ma zapewnić artystom przychody z tytułu odtwarzania ich utworów na tabletach i smartfonach. Polska jest jednym z ostatnich krajów, który wciąż nie uregulował kwestii czystych nośników. To było przez lata blokowane, nasi poprzednicy tego nie zrealizowali, blokowane przez przeciwstawną grupę interesów, czyli przez właścicieli czy producentów tychże urządzeń, nośników. Wicepremier przypomniał, że w marcu rząd przywrócił prawie pełną 50-procentową ulgę podatkową od dochodów artystów. Teraz prowadzone są rozmowy nad ewentualnym poszerzeniem kategorii tych osób, które mogłyby z niej korzystać. Moskiewski sąd odroczył rozprawę Aleksieja Nawalnego. Proces lidera opozycji rozpocznie się 15 maja. Nawalny został zatrzymany 5 maja podczas antyputinowskiej manifestacji. Oskarżono go o powtórne zorganizowanie nielegalnej demonstracji i zlekceważenie poleceń funkcjonariusza policji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Tego dnia policja zatrzymała w całej Rosji 1600 osób, w tym co najmniej 700 w Moskwie. Według Amnesty International funkcjonariusze działali brutalnie, stosując środki nieadekwatne do sytuacji. Protesty zostały zorganizowane pod hasłem "On nie jest carem" i wyrażały sprzeciw wobec obejmowania po raz czwarty urzędu prezydenta Rosji przez Władimira Putina. Zatrzymany w Moskwie lider opozycji Aleksiej Nawalny został oskarżony o powtórne zorganizowanie nielegalnej demonstracji i zlekceważenie poleceń policjanta. Sąd odroczył rozprawę do 15 maja, ponieważ obrona Nawalnego zażądała wezwania na świadków funkcjonariuszy, którzy sporządzali protokół z zatrzymania opozycjonisty. Politykowi grozi grzywna i kara aresztu od 15 do 30 dni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To będzie jeden z pierwszych na świecie koncertów na smartfony w niedzielę w Filharmonii Śląskiej. Na scenie wystąpią uczniowie Katowickiej Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Pod okiem pomysłodawcy projektu, francuskiego dyrygenta Martin Maltrain, odbyła się próba generalna. Jesteście uczennicami szkoły muzycznej, doskonale gracie na instrumentach. Jaka jest różnica między takim zwykłym koncertem, a koncertem właśnie na smartfonach? Myślę, że one są dosyć podobne. Rzeczywiście może potrzebujemy trochę mniej pracy włożyć w to, ponieważ na instrumencie, wiadomo, trzeba bardzo dużo czynności połączyć, żeby wyszło. Tutaj musimy bardzo wczuć się w nasze ciało, poczuć siebie bardzo dobrze. Oprócz wykonawców z telefonami wystąpią też wykonawcy grający na instrumentach tradycyjnych. Z uczniami Katowickiej Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego rozmawiała Agnieszka Loch z Radia Katowice. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, na wschodzie kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a od Śląska, Małopolski przez centrum kraju, Mazowsze, po Pomorze i Warmię, także burze lokalnie z gradem. Temperatura w nocy minimalna od 5-8 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu do 10-14 na pozostałym obszarze. A wiatr w nocy słaby na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie kraju północny, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po Ecobubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. Dwa kierunki obrotów, jeden cel. Idealna czystość. Czas prania krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Tylko teraz, kupując w sieci sklepów Euro pralkę Samsung z serii Quick Drive, możesz wydłużyć gwarancję do 5 lat za złotówkę. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. Jak zwykle 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19:00 w całym kraju inwestorzy będą mogli liczyć na preferencyjne warunki. Niebawem cały obszar Polski zostanie specjalną strefą ekonomiczną. Polska powinna być po prostu jednym dużym rajem podatkowym. Wyszliśmy z pewnego obszaru czy czasu, kiedy poszczególne obszary trzeba było stymulować. Dobrze by było, gdyby cała Polska mogła korzystać z pomocy. To wiceminister przedsiębiorczości Tadeusz Kościński. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Mundial Rosji w Rosji już za miesiąc. Tymczasem na naszej antenie, jak być może Państwo wiedzą, trwa kampania Nasza historia ma tylko dwa kolory. Nie pisz na fladze. Znaczy, to nie raziło mnie tak za bardzo, powiem panu. Jak jakaś miejscowość była na fladze, prawda, przy dopingowaniu, no to... Znaczy, nie pomyślałem o tym, o tak powiem panu. Ja akurat jestem wielkim fanem prostoty i dla mnie biało-czerwona jest dziełem skończonym, które nie potrzebuje żadnych dodatków. Ciekaw jestem, czy napisy na fladze, często przecież widoczne podczas wydarzeń sportowych, przeszkadzają państwu, czy rażą. 7 trójek na początku 22. Właśnie teraz ożywiły się szerszenie. Poszukują miejsc na gniazda. A w przeszłości szerszenie, być może państwo wiedzą, były używane przez wymiar sprawiedliwości. Jeśli złoczyńca uczynił zło, został osądzony, to w miejscu publicznym musiał opuścić spodnie i goły tyłek włożyć do worka z szerszeniami lub osami. Jak dostał kilka urządzeń, albo kilkadziesiąt, albo kilkaset, był dobrym człowiekiem do końca. Porozmawiamy dziś także o pewnym stworzonku. Gdzie pan ma to stworzonko? Tutaj. Ale duże. A ponadto po 16.30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 8 minut już po godzinie 16.00 program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład Smart TV LG 65 cali, klasa A, 4K Ultra HD z matrycą OLED. Taniej aż o 1154 zł. Saturn. Technologia tak ma. Okazje w Black Red White. Teraz kuchnię na wymiar kupisz nawet do 20% taniej i w 50 ratach 0%, które spłacisz po wakacjach. RRSO 0%. Tylko do 15 maja. Szczegóły na brw.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczone na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, sezon grillowy trwa. W tę sobotę w Lidlu ponad 100 produktów na grilla. Lista produktów na www.lidl.pl. A dodatkowo kurczak świeży 3,99 za kilogram. Woda niegazowana na łęczowianka tylko złotówka za butelkę przy zakupie 6 butelek. Oraz borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie 300 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Whirlpool, płytę indukcyjną, piekarnik oraz mikrofalówkę do zabudowy, zapłacisz 4813 zł, oszczędzając 534 zł. A kupując zestaw marki Zelmer, odkurzacz workowy i czajnik, zapłacisz 739 zł, oszczędzając 39 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. Audycja popołudniowa wszystkim Syzyniuszom, Adalbertom, Mamertom. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. 10 minut po godzinie 16. Czas na piosenkę dnia. Ryan Adams, Baby, I Love You. If I love... Panie Grzegorzu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam, kłaniam się. Witam również. No i tak pomilczymy, czy coś skomentujemy? Chciałem powiedzieć a propos napisów na flagach. Aha. O ile napisy typu jakieś tam hasło, powiedzmy, sportowe, dopingujące, może być przeszkadzające, o tyle nazwy miejscowości na flagach zupełnie mi nie przeszkadzają. Pokazują, że wszędzie są Polacy. W różnych miastach cała Polska identyfikuje się, tu chodzi o kibiców w szczególności, wypisując nawet z małych miejscowości, czy z wielkich, czy nawet z całego świata, prawda, nasza Polonia wypisuje swoją nazwę, skąd przyjechali. Pokazują, że Polacy są wszędzie, że identyfikują się z krajem i z naszymi barwami biało-czerwonymi. Co na to? Nie więcej to nie przeszkadza. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witam pana, halo. Halo, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Powiem tak, ja mam dwojakie odczucia, ale nie ukrywam, że jednak powinniśmy żyć w państwie prawa i no, prawo stanowi jasno, że żadne napisy nie powinny być umieszczane na fladze, mimo na że wiadomo, fladze, że to właśnie. Dobrze, sportowe. Że pan o tym wspomniał, bo flaga to jest na przykład materiał z barwami oczywiście narodowymi o formacie 5x8. To warto sobie przypomnieć. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Ryan Adams, 14 już minut po godzinie 16. Już nie tylko w wybranych miejscach, ale w całym kraju inwestorzy będą mogli liczyć na preferencyjne warunki. Niebawem cały obszar Polski zostanie specjalną strefą ekonomiczną. Sejm przyjął właśnie stosowną ustawę. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. Do tej pory jak inwestor chciał inwestować w Polsce i chciał mieć benefit z strefy ekonomicznej, to musiał inwestować w strefie. To jest 25 tysięcy hektarów w Polsce. Polsce. A teraz, jak cała Polska jest strefa, to praktycznie strefa przechodzi do inwestora. To nie znaczy, że inwestor musi budować fabrykę gdzieś po drugiej stronie kraju od jego siedziby, ale że tam, gdzie jest, może budować i może dostać już tam benefit. Ustawa, która powoduje, że tak naprawdę w całej przestrzeni krajowej możemy wykonywać te same wsparcie. Dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Lub te same instrumenty wsparcia wobec przedsiębiorców, a nie ogranicza się je tylko i wyłącznie do pewnych przestrzeni, powoduje większą konkurencyjność, możliwą konkurencję między podmiotami, a też zwiększenie elastyczności związanej z działaniem samego państwa wspierającego podmioty. Załóżmy, że jestem tym małym przedsiębiorcą. Na jakie ulgi mogę liczyć? Na jakie dogodnienia mogę liczyć? Strefa ekonomiczna naprawdę znaczy zwolnienie z podatków. CIT to jest zasadnicze i od nieruchomości. Polska gospodarka się kompletnie zmieniła teraz i bezrobocie mamy rekordowe niskie. To my będziemy teraz patrzeć na jakość tej inwestycji, a nie tylko na ilość, więc mniejsza kwota do inwestycji będzie potrzebna. Polska powinna być po prostu jednym dużym rajem podatkowym. Szef Instytutu Jagiellońskiego, ekonomista Marcin Roszkowski. To widać, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, to widać, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące na przykład obniżenia podatku CIT. Jakby wyszliśmy z pewnego obszaru czy czasu, kiedy poszczególne obszary trzeba było stymulować. Dobrze by było, gdyby cała Polska mogła korzystać z pomocy. Również jak będzie to inwestycja tam, gdzie jest dalej wysokie bezrobocie, bo mamy niestety takie jeszcze powiaty w Polsce, gdzie nawet 15% bezrobocie jest, no to tutaj już będziemy mniej patrzeć na jakość, a więcej na, aby było miejsce pracy. Teraz terytorialnie nie będziemy ograniczeni do pewnych przestrzeni, w których możemy udzielić wsparcie, ale nadal funkcjonować będzie rozwiązanie, że jeżeli ktoś będzie ulokowywał swoją inwestycję w Warszawie, to dostanie o wiele mniejsze korzyści w transferze środków wobec podmiotu, który zechce zrealizować inwestycje, niż ten na przykład, który zechce zrealizować w Rzeszowie, bo mapy pomocy publicznej jako takie zostają. Tylko tyle, że na całe terytorium Rzeczpospolitej będziemy realizować wsparcie na zasadach ogólnych, a nie wynikających tylko i wyłącznie z przestrzeni samej strefy ekonomicznej. Warto powiedzieć też to, że podmiot na przykład zagraniczny, który ma pewną preferencję, czy miał pewną preferencję w strefie ekonomicznej, a podmiot, który był za płotem poza strefą ekonomiczną specjalną, to były dwa różne biznesy i tak naprawdę tworzyły się takie enklawy, które bardziej były konkurencyjne niż reszta. Dobrze by Polska miała to po prostu ujednolicone. Nowe prawo ma wejść w życie za 2 tygodnie, a o nowe pomysły pytał Marcin Pośpiech. Jak stworzyć raj? Jakże często państwo odpowiadają zwolnić z ZUS-u tych, którzy nie zarabiają. Program trzeci. Audycja popołudniowa? 7 trójek. Na początku 22. Basia? Bardzo proszę. Trwa kampania. Nasza historia ma tylko 2 kolory. Nie pisz na fladze. 7 trójek. Na początku 22. Pan Jerzy, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, dobrze, że pan ten temat podjął, bo szczerze powiedziawszy, szczególnie wtedy, kiedy oglądam relacje ze skoków narciarskich, to bardzo jestem poirytowany tym, że na flagach, znaczy po pierwsze, że jest ich aż taka ilość, a po drugie, że na każdy z nich, każdy z przysiółek i osiedle ma swoją nazwę wypisaną, jakby to było tak niezwykle istotne. No, uważam, dla kibiców z tych miejscowości uważam, jest istotne. No, ta forma wyrażania patriotyzmu lokalnego jakoś tam się tłumaczy. Natomiast jeśli jesteśmy Polakami za granicą, to kogo to obchodzi, z którego przysiłka? No to tak trochę brak logiki mi. Ciekawe, co na to pan Mirosław. Panie Mirosławie, jeszcze pan. Halo, witam. Halo. Dzień dobry, słucham pana. Panie Kubo, w zasadzie ja tak uważam, że ta dyskusja w sumie jest bezprzedmiotowa, bo o czym my rozmawiamy? O czym że o poszanowaniu naszych kolorów, naszej flagi. Mm-hmm. Ja jestem tym, co wyrabiają kibice, co w ogóle Polacy wyrabiają, nasi rodacy, na flagach. Jestem przerażony. Czy my widzimy kibiców innych krajów z flagami wymalowanymi w przeróżne dziwne nazwy jakichś wulek? Nie wiadomo skąd. Ciekawe pytanie. Pozdrawiam pana, dziękuję. O fladze, proszę państwa, o tym, jakie napisy umieszczamy na fladze i czy to dobry pomysł, o tym za chwilę. Basia, 21 minut po godzinie 16. Mundial w Rosji już za miesiąc. Dziś selekcjoner polskiej kadry Adam Nawałka ogłosił 35-osobową kadrę z tej grupy na Mistrzostwa Świata. Wybierze 23 piłkarzy. Do rozgrywek szykują się także kibice, co oczywiste. Przygotowują transparenty, flagi. A my przypominamy, że także na naszej antenie trwa kampania Nasza Historia ma tylko dwa kolory, nie pisz na fladze. Wraz z Narodowym Centrum Kultury, wraz z firmą Lotos zachęcamy, aby o to zadbali również kibice. Barwy na pewno będą malowane na twarzy synowi, mojemu jednemu i drugiemu, bo uwielbiają koszulki, no i tyle, no i będziemy oglądać. Najpiękniejsze dwa kolory na świecie. Pokażcie je wysoko, wysoko nad głowami. Będą panowie kibicowali? No, w Warszawie, z flagą na balkonie. No właśnie, a co to będzie za flaga? No Polski, biało-czerwona. Po prostu? Po prostu. Bo niektórzy ozdabiają. No ja raczej nie myślałem o tym. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Ja akurat jestem wielkim fanem prostoty. Witold Pasek, szef marketingu w firmie Lotos. I dla mnie biało-czerwona jest dziełem skończonym, które nie potrzebuje żadnych dodatków. Ale dla bardzo wielu osób wydaje się, że no jak, to tylko białe, tylko czerwone, takie nudne, takie proste. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Na meczach nawet widzę, co się dzieje. Są napisy z miejscowościami, no nie jest to według mnie w porządku. A czy to nie raziło mnie tak za bardzo, powiem panu. Jak jakaś miejscowość była na fladze, prawda, przy dopingowaniu, no to... Znaczy nie pomyślałem o tym, o tak powiem panu. My nie chcemy nikogo pokazywać palcem, czy nawracać na właściwe przepisy prawne. My budujemy, czy staramy się zbudować tą akcją, pewien szacunek dla barw narodowych. Mówię z pełną premedytacją barw narodowych, bo nie chodzi tylko o flagę. Według definicji flaga to jest płat materiału o proporcjach 5:8 w kolorach narodowych, ale my zachęcamy do takiej szerszej refleksji. My uważamy, że kilkaset tysięcy osób oddało życie za te kolory i tym kolorom należy się pewien minimalny choćby szacunek i to minimum tego szacunku to jest nie dodawanie niczego więcej do bieli i czerwieni, czy bieli i amarantu. Ludzie manifestują swoją przynależność na wydarzeniach sportowych. Profesor Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. Wypowiedź dla Radiowej Jedynki z 2 maja tego roku. I to jest coś zawsze podniosłe, kiedy zdobywamy złote medale, kiedy słyszymy hymn, kiedy po prostu cieszymy się. No serce rośnie, przynajmniej mi. Natomiast część osób podchodzi do tego tak dosyć luźno. To jest zaczyn do jakiejś szerszej refleksji. Co pan sądzi o tego typu kampanii, żeby ludzi w taki pozytywny sposób przekonywać, że trzeba dbać o barwy narodowe, trzeba dbać o flagę? Jak najbardziej za tym. Nie wszyscy może sobie zdają sprawę też, że to jest coś nie w porządku. Dużo ludzi z małych miast po prostu pisze nazwę swojej miejscowości i nie zdają sobie sprawy, myślę, co robi po prostu. O flagę pytał Kuba Witkowski, a piszący pan Marcin przypomina ustawę z 80 roku i te proporcje, o których wspomniałem, 5 na 8, czyli, jak napisał słuchacz, jeśli wydrukuje sobie biało-czerwony baner i na białym tle wpisze nazwę miejscowości, no to flagą nie będzie. Posiadam taki baner z nazwą miejscowości, zjeździłem z tym banerem wiele imprez sportowych. Pan Michał, panie Michale, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Michał z Kolonii. Także ja muszę powiedzieć, serce rośnie, jak się patrzy na zawody, szczególnie na skoki, kiedy to biało-czerwono na trybunach jest. Mm-hmm. Nazwy niekoniecznie są w moim typie. Ja bym nie przyszedł flagą państwową z napisem Warszawa czy cokolwiek innego. Natomiast dużo bardziej mi przeszkadza, powiem szczerze, wszystkie te koszulki, spodenki i tatuaże z Polską walczącą żołnierzami wyklętymi innymi takimi symbolami. To jest coś, co mi bardzo osobiście przeszkadza. Mój dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim, walczył w II wojnie światowej i powiem, uważa pan, że nie jest biznesu. Uważa pan, że te symbole są po prostu nadużywane. 7 trójek na początku 22. 26 minut po godzinie 16. Tu trójka. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na państwa telefony. Makes no difference if it's sweet or hot. Just take that rhythm, give it everything you've got. But a wave don't mean a thing if it ain't got any swing. It don't mean a thing if it ain't got no swing. Makes no difference, honey, if it's sweet or hot. Take that rhythm and give it the best you've got. You know it don't mean a thing if it ain't got no swing. It don't wah-wah-wah mean a thing if it ain't got that swing. Wah-wah-wah-wah-wah. Oh-wah-wah. It don't mean a thing if it's missing that swing. No, no, so we're gonna sing it. Ooh. Every time you're playing sweet melodies of love, listen to the beat, listen to to Pupini Sisters. Pan Daniel, zdaniem pana Daniela, ludzie piszący po fladze nie słuchają trójki, zatem temat psu na budę niestety. No nie wiem, panie Danielu, a pan Marcin przed chwilą piszący? 7 trójek na początku 22. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry, panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę akcję i poproszę o drugą odsłonę, już jak przekonacie wszystkich, że nie należy pisać, że polska flaga w Polsce to są dwa białe pasy, to nie jest flaga z herbem w kartuszu herbowym, czy z orłem bez kartusza herbowego, bo proszę sobie wyobrazić, że do szału mnie doprowadza, jak jadę na przykład codziennie, jeździłem teraz w okresie 3 maja do pracy i przyjeżdżałem obok domu, gdzie wisiała taka flaga, a obok dodatkowo jeszcze, to smaczna historyjka, flaga producenta piwa sprzed kilku lat, taki wielki baner z napisem Polska i kształtem piłki. Polska flaga jest biało-czerwona. Pozdrawiam pana, panie Marcinie. Do usłyszenia. But when you swing it, I'm ready to give all I've got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Stały słuchacz pyta o bonanzę. No nie może być co tydzień bonanza, ale obiecuję, że przed nami również coś atrakcyjnego. Po 16.30 skrót wiadomości. Filip Jarek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, zwłaszcza mieszkańców południowej części kraju. W czasie burz, które są spodziewane po południu i wieczorem, ma silnie wiać, do tego możliwe są opady gradu. Według synoptyków burze przejdą przez Śląsk, Wielkopolskę, Centrum i Mazowsze, po Pomorze Wschodnie i Warmię. Były lider i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru opuszcza partię. Niestety dzisiaj Nowoczesna tego, co gwarantowała wyborcom 3 lata temu, nie oferuje. Robię to z bólem serca, bo Nowoczesna to swego rodzaju moje własne dziecko, ale które dziś już podąża swoją własną drogą, mówił Petru. Pytany przez dziennikarzy, czy stworzy nowe koło lub klub parlamentarny z innymi posłami, którzy opuścili Nowoczesną, oświadczył, że na razie będzie posłem niezależnym. Dodał też, że nie będzie tworzył żadnej partii politycznej, przynajmniej do czasu wyborów samorządowych. Rosyjskie władze oświadczyły, że nie uznają orzeczenia Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który nakazał wypłacenie prawie 160 milionów dolarów odszkodowania firmom, które straciły swoje aktywa z powodu aneksji Krymu. Ukraińscy przedsiębiorcy argumentowali, że po aneksji Rosja ograniczyła ich inwestycje w tamtejsze nieruchomości oraz ich wywłaszczyła. Kreml nie uznaje orzeczenia, bo jak stwierdzono w oświadczeniu, Rosja nie była stroną procesu. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie małe, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, temperatura maksymalna od 21 stopni na wschodzie, w miejscowościach podgórskich podobnie, 23 w centrum, 25 na krańcach zachodnich. Chłodniej nieco nad morzem, tam 18 do 21, a wiatr przeważnie słaby, z kierunków wschodnich, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD 128 GB. Taniej aż o 329 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zmierzali przed siebie, przecinając bezkresne przestrzenie. Wiatr tańczył w jej włosach i w jego siwej brodzie. Byli razem prawie od zawsze. Ty, ja i nasz. Kabriolet. Roześmiali się. Spotkałem ich na stacji Orlen. Tankowali nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik, dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

Natomiast w tej chwili przy zawodach sportowych, jeżeli widzę napis Pcim, Kraków, Poznań, pozdrawiam Poznaniaków, Warszawa, Poznań, to nie są flagi polskie, to są, przepraszam, nie wiem, jakieś sztandarki wywieszone przez przypadkowych kibiców. Mm-hmm. Proponuję zostawić polską flagę taką, jaką ona jest, z szacunkiem dla nich, z szacunkiem dla wszystkich. Pozdrawiam pana. Pozwolę wszystkich poczuć się ważnymi. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Clock again. And by that time, with a quarter to two, last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? One bourbon, one scotch, and one bill. John Lee Hooker, program trzeci, audycja popołudniowa. Przeniesiemy się, proszę państwa, teraz dla odmiany i wyjątkowo do Waszyngtonu, a tam zaskakujące Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Tęsknił pan za mną? Bardzo czy trochę? Nic, absolutnie. Cienia uczuć, kamień na twarz Buster Keatona. Ja nic, proszę pana. Co ciekawego, co dobrego, spór o pomnik katyński w Jersey City będzie zażegnany pana zdaniem? Będzie. I to myślę, że będzie zażegnany w taki sposób, że wszystkie strony będą zadowolone. Mniej więcej wiem, jak te negocjacje, rozmowy, które toczą się trochę przez pośredników, troszeczkę bezpośrednio, ale one trwają. Także wszystko zmierza w dobrym kierunku i myślę, że te deklaracje burmistrza, bo mamy już deklarację, jakby zupełną zmianę tonu i mamy deklarację burmistrza, choć nie wycofał się z tego, co ze swojego stanowiska pierwotnego, czyli że burmistrz zostanie przeniesiony. Tak, przenieść, na ale, tym etapie się nie wycofał. Ja tak słyszałem nieoficjalnie, że owszem, dojdzie do przeniesienia tego pomnika, tyle że w takie miejsce, które będzie zaakceptowane przez Polonię amerykańską. No tak to musi wyglądać, jeśli ma być kompromis. Musi być to zaakceptowane przez polskie władze. Burmistrz publicznie oświadczył na Twitterze, że będzie to, że pomnik będzie dobrze wyeksponowany i że będzie to prominentna lokalizacja. Także ja myślę, że po tych publicznych także deklaracjach i po tym, co wiem o negocjacjach, rozmawiałem z osobą, która pośredniczy w tych negocjacjach. To jest Douglas Palmer, były burmistrz Trenton, były przewodniczący konferencji burmistrzów amerykańskich. On się w tę sprawę zaangażował. Rozmawiałem z nim, on jest przekonany, że uda się znaleźć rozwiązanie, które będzie zwycięstwem wszystkich stron. Ja tylko chciałbym przestrzec przed triumfalizmem, dlatego że takie głosy słyszę w Polsce, że burmistrz się ugiął, że zmusiliśmy go do kompromisu. Oczywiście te protesty i stanowisko polskich władz były bardzo potrzebne i dzięki temu sprawa została nagłośniona. Natomiast to nie jest tak, że burmistrz występował czy występuje w tych rozmowach ze słabej pozycji. Burmistrz ma pełnię władzy w mieście, co więcej, większość członków Rady Miasta. Właśnie, ma chyba przewagę w Radzie, prawda? Zdecydowanie tak. No, ci radni, którzy mówili tak miłe słowa dla nas Polaków, czyli że na przykład ten pomnik nie jest już tylko częścią historii, nie jest w ogóle częścią historii Polski czy Polonii, ale jest częścią historii Jersey City, wszystkich mieszkańców tego miasta. To mówił radny, który jest w opozycji do burmistrza Fulopa od wielu, wielu lat. Także to w ogóle nie było zaskakujące, czy pozostali radni, tak jak radny Rich Burgiano. Oni nawet tych sześciu radnych, którzy są z burmistrzem Fulopem, oskarżali o to, że są jego marionetkami. To jest nieduże miasto w stanie New Jersey, gdzie jest twarda polityka, gdzie burmistrz, który dostał 80% głosów, ma naprawdę mocną pozycję. Także miejmy świadomość tego, że tu jest z jego strony wola kompromisu. Są bardzo dobre działania polskich władz i myślę, że taki kompromis to jest, gdzie wszystkie strony ustępują. Ja myślę, że zmierzamy w kierunku rozwiązania, gdzie wszystkie strony mogą być zwycięzcami. Zakończmy ten wątek, bo wątków przed nami jeszcze sporo. Krótko zatem odnotujmy. Donald Trump podpisał ustawę S-447. I co z tego wynika? To wprost z tej ustawy wynika, że Departament Stanu, czyli odpowiednik naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma dla Kongresu, dla czterech komisji, dwóch Senatu, dwóch Izby Reprezentantów, przygotować raport na temat tego, jak poszczególne kraje wywiązują się z restytucji mienia wobec ofiar Holokaustu. No i ten raport prawdopodobnie powstanie. Nie wiemy, jak co zdarzy się w Polsce z kwestią restytucji mienia w ciągu tego półtora roku. Natomiast no, w tym raporcie będzie opisane, jak poszczególne kraje wywiązują się albo nie wywiązują z czegoś, co Amerykanie, czy organizacje żydowskie, czy amerykańskie władze uważają za sensowne, czy za konieczne. Ten raport nie wiąże Polski prawnie, nawet nie ma tam żadnego zobowiązania amerykańskiego rządu do żadnych działań. Także to nie jest tak, że nam grożą jakiekolwiek konsekwencje, czy rząd amerykański musi coś zrobić. Nie może. Tam nie ma żadnego mechanizmu prawnego, czy nie ma żadnych konsekwencji. To będzie, być może ten raport będzie mógł być, czy na pewno organizacje amerykańskich Żydów, którzy domagają się restytucji mienia, na pewno będą próbowały wykorzystać w argumentach. Będą się tym dokumentem zapewne podpierały. Tak, to prawdopodobnie będzie. Wulkan na Hawajach uaktywnił się. Przyznam, że widziałem takie zdjęcia ludziom na prywatnych działkach. Takie małe wulkaniki. Takie małe wulkaniki. Wystrzelić. Albo na przykład przez ulicę nagle lawa się przelewa. Tak. No tak sobie jak się żyje na wulkanie. Sprawa jest poważna? Sprawa jest dosyć poważna. Ja byłem na Big Island, to jest największa wyspa z wysp na Hawajach. Takie sytuacje już się zdarzały. Ta jest troszkę na większą skalę niż taka sprzed kilku lat. Nie wiem, czy pamięta, jak lawa płynęła i też ewakuowano część mieszkańców. Zwykle jest tak, że ten wulkan się po jakimś czasie uspokaja i mamy już chyba właśnie z taką sytuacją, że troszkę sytuacja się uspokaja. Natomiast no, nadal nie jest to przyjemne dla mieszkańców i nie jest to zdrowe dla mieszkańców. Wczoraj wydano alert, że zanieczyszczenie powietrza jest bardzo wysokie, są ewakuacje. Natomiast równocześnie wydano także inny alert. Myślę, że gorzej mają ci, którzy mieszkają albo planują zamieszkać na Księżycu. Otóż powiem panu, że właśnie opublikowano raport, z którego wynika, że Ziemia na Księżycu, chciałem powiedzieć. Jakby pan to określił? Nie mam pojęcia. To, co leży na Ziemi, na Księżycu. Aha. Że to jest jeszcze bardziej szkodliwe niż te toksyczne wyziewy, z którymi mamy do czynienia na Hawajach. No to sprawa też jest poważna, bo jak wiadomo, grunt przecież na Księżycu, na tak? Księżycu sporo ludzi mieszka. W jednej ze szkół w Teksasie słyszałem, że zrezygnowali z tradycji wieloletniej dawania klapsów uczniom. Szok, tak, szok, niedowierzanie. Od 8 lat, ale to nie były klapsy mocne, to były klapsy bardzo leciutkie i to były klapsy bardzo przyjazne. Otóż takie pieszczotliwe, tak? To były bardzo pieszczotliwe klapsy, dlatego że to była taka ceremonia, którą, nie wiem, komu to przyszło do głowy, 8 lat temu chyba dyrektorowi tej szkoły, że z okazji urodzin dziecko dostawało przyjazne klapsy. Mhm. Od nauczycieli i od kolegów, no ale właśnie się ktoś poskarżył, że to już niewłaściwe za bardzo. No i dyrektor tej szkoły ogłosił wczoraj, że rezygnują z wieloletniej wspaniałej tradycji klapsów w pupę dla dzieci z okazji ich urodzin. Teraz będzie dyrektor szkoły uściski przekazywał uczniom i przybijał piątkę. Aha, w ten sposób, czyli nowa świecka tradycja. To się chyba rzadko zdarza, ale słyszałem, że u was człowiek ugryzł psa. Nie, jak to było? Nie. To jest takie powiedzenie, że wiadomość to jest wtedy, kiedy... prawdziwa wiadomość dziennikarska to jest wtedy, kiedy człowiek pogryzie psa, a nie wtedy, kiedy pies pogryzie człowieka. Mhm. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej. To nie jest wtedy, kiedy pies pogryzie człowieka, tylko wtedy, kiedy pies postrzeli człowieka. No i właśnie mieliśmy... zdarzyło się, tak? Do czynienia w tym tygodniu w stanie Ohio. Właściciel broni. Są tacy, którzy są bardzo przywiązani do broni. Nawet jak siadają przed telewizorem na kanapie i oglądają sobie mecz futbolowy, to tego pistoletu z kabury czy z zapazuchy nie wyjmują. No a poza tym zawsze można upomnieć zawodnika drużyny przeciwnej, prawda? Na przykład. Przed telewizorem. Ceny telewizorów nie są wysokie w Stanach Zjednoczonych, więc się wymieni. Można sobie postrzelać do zawodników drużyny przeciwnej. No w każdym razie ten mężczyzna ze stanu Ohio nie planował strzelać do zawodników, bo jego drużyna wygrywała, ale z tej radości bawił się na kanapie razem z psem i pies przypadkowo nacisnął na spust i mężczyzna został postrzelony. Na szczęście rany nie są poważne i już wyszedł ze szpitala. A radości ile, jak słyszę u pana? Napad będzie? Proszę pana, to jest Ameryka. Ameryka. Tutaj jest wesoło. Słyszę. Napadu właśnie dzisiaj dla pana nie mam. Ten pies to zamiast rabusia. Brzmi pan tak, jakby pan świeżo wrócił z Colorado, naprawdę. Powiem tylko panu jeszcze jedno. Tak. Nie będę ujawniał wszystkich szczegółów. Ja dzisiaj mam dużo bardzo dobrych informacji z dobrych źródeł. Pan nie chciał przeczytać mojej książki publicznie, ja też nie chciałem, ale znalazł się wspaniały głos, który ją przeczytał, mm-hmm, i być może będzie można posłuchać. A, mówi pan o książce, to jest napad, książka pod patronatem programu trzeciego. No dobrze, ale co z tym napadem? Będzie, nie będzie, bo już straciłem orientację. Dzisiaj nie będzie napadu, dzisiaj był pies strzelający do właściciela. Idzie pan na łatwiznę, ale słyszę. Mam dla pana piosenkę, mm-hmm, i to piosenkę z pięknym przesłaniem. Mm-hmm. To jest piosenka, której tytuł brzmi Most people are good, czyli większość ludzi jest dobra, dobrych. Uh-huh. Ludzie w większości są dobrzy. Autorem, wykonawcą piosenki jest Luke Bryan. Uh-huh. My należymy do tej, mam nadzieję, większości. Artysta śpiewa też. Generalnie przesłanie jest takie, żeby wyłączyć... No to nie traćmy czasu, posłuchajmy już, bo czasu mamy niewiele, bo ja wiem, że pan mi troszkę pozazdrościł wyboru piosenek dla pana, stąd ten rewanż, a ja właśnie... Tak, bo dziś moja kolej. Nie wiem, czy pamięta pan, że się mówiliśmy, że na zmianę będzie. Ja obiecałem, że to tylko rozważę. Żadnych obietnic nie składałem. I to jest właśnie... Piosenki country mają wspaniałe przesłania zwykle i to jest kolejne wspaniałe przesłanie. Chodzi o to, żeby wyłączyć telewizory, odebrać dzieciom iPady, aha, pójść z rodziną na mecz futbolu, nie siedzieć przed telewizorem, tylko pójść na stadion, spotkać się ze znajomymi, pospacerować, napić się piwa. Niech zgadnę, śpiewający oczywiście jest w drodze, prawda? Do swojej ukochanej, bo oni zawsze w drodze. On jest w drodze na mecz ze swoją ukochaną albo ukochanym, bo śpiewa, że nie ocenia tych wszystkich, którzy kogo i jak kochają. A jeszcze ma, pewnie zaraz doda, że ma dużo mil do przejechania. Nie, on ma bardzo blisko, bo to jest stadion lokalnej drużyny futbolowej, gdzie grają na dzieci. Mhm. No dobrze. No. A on sobie siedzi na trybunach z narzeczoną i popija piwo. A czyli nie jedzie samochodem, tak? W Stanach Zjednoczonych on może wsiąść potem do samochodu, bo po piwie dwóch, może nawet czasem trzech, jak to się ma ale solidną posturę, można wsiąść legalnie za kierownicę. Wie pan, no nie mogę posłuchać, bo pan mi bez przerwy zagłusza, więc w związku to do z tym... usłyszenia za tydzień. Ale nie, no w związku z tym chcę zapytać, czy on jedzie teraz jak śpiewa? On nie jedzie. To co on robi? On śpiewa, stoi z mikrofonem i śpiewa. On nigdzie nie jedzie, on po prostu mówi, żeby zmienić styl życia, żeby żyć tak jak ludzie na amerykańskiej prowincji, czyli właśnie do kościoła, na mecz, do baru z przyjaciółmi, na spacer z narzeczoną, a nie przed telewizorem, aha, oglądać wieczorne wiadomości albo grać w gierki na iPadzie. A jak ktoś nie chce żyć tak jak ludzie na amerykańskiej prowincji, to co? To niech sobie pojedzie do dużego miasta i tam się męczy. Aha. Pozdrowienia dla żony, do usłyszenia. Do usłyszenia. I believe you love who you love. Ain't nothing you should ever be ashamed of. I believe this world ain't half as bad as it looks. I believe most people are good. I believe that days go slow and years go fast. Every breath's a gift, the first one to the last. I believe most people are good, and most mamas ought to qualify for sainthood. I believe most Friday nights look better under neon or stadium lights. I believe you love who you love. Ain't nothing you should ever be ashamed of. I believe this world ain't half as bad as it looks. I believe most people are good. I believe most people are good. I believe most people are good. Taka specjalna piosenka od kolegi Wałkuskiego dla państwa, ponoć bardzo optymistyczna. Pojawiają się zwykle pod koniec kwietnia albo w maju. Wtedy latają w poszukiwaniu miejsca do założenia gniazda. Szersze niebo, o nich mowa, poznać można po rozmiarze, do 4 cm, no i po zdecydowanie głośnym brzęczeniu. To groźne owady, ale nieprowokowane nie zaatakują, zapewnia profesor Stanisław Ignatowicz z Wydziału Ogrodnictwa SGGW w Warszawie i wyciąga z szafy duże pudło. A w pudle? No gniazdo szerszenia. Nie ma nic w środku. Nie, bo szerszenie nigdy nie używają gniazd po raz drugi, tylko raz w sezonie. Wiedzą, że w gnieździe zużytym jest pełno pasożytów, czynników chorobotwórczych, więc po raz drugi gniazda szerszenie nie używają. W takim gnieździe może być do 1000 szerszeni. Ładnie wygląda. No ładne. No, jak podziwiamy, to jest piękna konstrukcja architektoniczna. Tylko gratulować uzdolnieniom szerszeń. Malutki jesteś? Chodź. Ewa Lipowicz, wydawca w programie trzecim, a prywatnie miłośniczka szerszeni. Ależ on jest ładny. On tu mieszka. Pod gankiem. A to chyba nie jest gniazdo szerszenia. Tam jakieś mniejsze coś wchodziło, więc to jest raczej jego stołówka. No chodź, cygarko ty moje. Robi piękne miny, piękne gesty. Tadeusz Swadzyniak, badacz szerszeni. Pokazuję im gesty, na przykład otwarta dłoń, na nich kropla na przykład miodu. Kilka minut, poczekam chwilkę, jedno podejście, drugie podejście. Królowa przylatywała do mnie o 14 przez 2 miesiące. I to z dokładnością do 2 minut. Jest owadem bardzo łagodnym, jeśli nie naruszamy jego gniazda. Gdy jeden z nich zaatakuje człowieka, to wtedy pozostawia taką substancję chemiczną, która namawia innych do uderzenia w tego intruza. Jad osy i szerszenia posiada bardzo silny odczyn zasadowy. To jest po to, że jak się agresor dobiera się do jego gniazda, na przykład takie zwierzę, to ukłucie takim żądłem i dawka takiego jadu jest bardzo bolesna. I każde zwierzę kojarzy silny ból z tymi żółto-czarnymi paskami. Szerszenie zakładają zwykle gniazda na poddaszach, bo kiedyś były dziuple w dużych, starych drzewach. Teraz przyroda bardzo cierpi z tego powodu, że nie ma dziupli. Więc nasze poddasza są jakąś taką namiastką dziupli. Trafiliśmy na całe gniazdo szerszeni. Anton Korolew, muzyk i ogrodnik. Zaczęli nas gonić. I jeden lecił za mną bardzo długo i był przed moją twarzą. Kolega do mnie mówi, taki, ej, ale nie ruszaj się, on ci nie dziabnie, nie ruszaj się. Ja taki, nie mogę się nie ruszyć, bo ja go się boję. No ja nie wytrzymałem i po prostu walnęłem go. Dawniej szerszenie były wykorzystywane chyba w trochę bardziej radykalny sposób. Jeśli złoczyńca uczynił zło, został osądzony, to w miejscu publicznym musiał opuścić spodnie i goły tyłek włożyć do worka z szerszeniami lub osami. Jak dostał kilka urządzeń, albo kilkadziesiąt, albo kilkaset, był dobrym człowiekiem do końca. Bardzo pociągająca kara, nieprawdaż? Czyli, proszę państwa, jeśli ktoś strzeli, dajmy na to, z łuku do gniazda i trafi, no to musi mieć pretensje tylko do siebie, nie do szerszeni. O szerszeniach Agnieszka Szwajgiera. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Już od teraz w Lidlu. Przebadane, bezpieczne ubranka niemowlęce w super cenach. Dwupak koszulek lub dwupak body tylko 15,99. Przy zakupie zestawu tylko 8 zł za sztukę. Bezpieczne ubranka z certyfikatami, bo bezpieczeństwo ma znaczenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam, Tomasz Rożek. Tato, dlaczego jak babcia z dziadem do nas przyjeżdżają, to ze sobą nie rozmawiają? Bo babci się wydaje, że jest lepszym kierowcą niż dziadek. A jest? Nikt tego nie wie, bo babcia nie ma prawa jazdy. A nie byłoby lepiej, gdyby przyjeżdżali do nas pociągiem?